चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। दलालन गुमराही, दुआत लाम लाम इसका रूट है। इसम नकिरा है ये। फिर बईदन दूर की, बा ऐन दाल इसका रूट है। बोत कहते हैं दूरी को और बईद फाइल लन के वजन पे। इसम नकिरा है। सुदूदन स्वाद दाल दाल रुकना। सद दीवार को भी कहते हैं अरबी में। मुसीबतुन मुसीबत, स्वात वाव बा इसका रूट है। इसका माना होता है तीर का निशाने पे लगना, तो उसी से फिर लफ्ज़ मुसीबत है कि मुसीबत हमेशा उसी पे आती है जिस पे आनी होती है। बस अब लोग समझते हैं कि हम पे नहीं आनी थी और न जाने क्यों आ गई। असल में इंसान गुनाह करके अल्लाह ताला को एक इस चीज़ की दलील दे देता है कि अब वो उस पे उसका गुस्सा उतरे। तौफीकन चीज़ों में मुवाफ़कत करना। वो फा काफ इसका रूट है। दो लोगों की बात का मिलना होता है ना, उर्दू में भी हम बोलते हैं इस चीज़ की मुवाफ़कत हो गई। यानी मुवाफ़कत होना क्या है? अल्लाह का फ़ैसला और हमारा इरादा मुवाफ़िक हो गया तो तौफीक मिल जाती है। तौफीक कब मिलती है? दोबारा बोलती हूँ, तौफीक कब मिलती है? जब अल्लाह का फ़ैसला और हमारा इरादा मिल जाता है तो हमें उस काम के करने की तौफीक होने लगती है। तस्बीतन साबित रखना। साबाता इसका रूट है। इसम नकरा है। सिरातम मुस्तकीमा सीधा रास्ता। रफीकन दोस्त। राफाका इसका मतलब होता है कॉलोफेल में नरमी। दोस्त के लिए आता है। रिफ्क कोहनी को कहते हैं क्योंकि इस पे इंसान अपने आप को टिका के आराम पाता है। तो इसी तरह वो दोस्त हमदर्द जो मामलात में नरमी करने वाला हो, जिसकी मौजूदगी में इंसान कंफर्टेबल फील करे। सिद्दीकीन सिद्दीक की जमा है स्वाद दाल काफ से। जिसकी आदत में सच्चाई और रास्तबाजी पाई जाती हो। शुहदा शहीद की जमा है। गवाही देने वाला हाजिर। सालेहीन सालेह की जमा है नेकोकार नेकी करने वाला। और नबीजीन नबी की जमा है। अंबिया भी होती है जमा मुकसर और जमा सालिम की सूरत में। नबीजीन अहम खबर देने वाला। नबा इसका रूट है। नून बा हमज़ा। चलिए अब कुछ अफ़ाल को देखेंगे। यस उमूना वो गुमान करते हैं। जमा मुज़क्कर गायब, फ़ेल मुज़ारे है। ज़ोम कहते हैं छूटी बात, छूटा गुमान। कॉल में गुमान करना यानी मालूम नहीं कि बात सच्ची है या झूठी। यहाँ इससे मुराद है किस्ब झूठ। यूरी दूना वो इरादा करते हैं। रा व दाल से جمع مذکر غائب ہے. یتحاکمو وہ ایک دوسرے کے ساتھ محاکمہ کرتے ہیں. محاکمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کا دوسرے کے خلاف عدالت میں پیش ہونا. تو محاکمہ پھر کیا ہو گیا؟ جیسے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، مقدمہ کرنا، کسی پہ سو کر دینا، یہ کہہ لیں. محاکمہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف عدالت میں پیش ہونا. باب تفاعل ہے، فعل مضارع، جمع مذکر غائب. اصل میں یہ یتحاکمون تھا تو نون گر گئی. اس لفظ سے عربی میں بہت سے لفظ آ رہے ہیں، اور آپ کے سبق میں بھی بہت سارے لفظ آپ دیکھیں گے. مثلا حکم اردو میں بھی آتا ہے فیصلے کے معنوں میں، حکم ان کے معنوں میں آ جائے، یعنی میم پہ تشدید آ جائے اور ہا پہ زبر آ جائے تو ثالث کو کہتے ہیں جج کے معنوں میں. حکام آ جائے تو اسی کی جمع ہے حکمران. اسی سے حکمت ان، عقل دانش حکمت. حکیم ہو، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے الحکیم، تو دانا عقل مند. احکم زیادہ طاقتور اور مضبوط کو. چلیں آگے دیکھتے ہیں. یصدون وہ رکتے ہیں. سواد دال، دال اس کا روٹ ہے. فعل مضارع، جمع مذکر غائب. یحلفون حا لام فا وہ قسمیں کھاتے ہیں. مضارع، جمع مذکر غائب. یوعظون وہ نصیحت کیے جاتے ہیں. واو عین دواد اس کا روٹ ہے. واو عین زوئے اس کا روٹ ہے. یوتئی وہ اطاعت کرے گا. توئے واو عین سے. اطاعت کہتے ہیں دل کی خوشی سے کسی کام کا کرنا. چلیے یہ تو ہو گئے آپ کے الفاظ کی وضاحت.